Can yakan gözlerini bak görmeye geldim. Aa, bu hayat sözlerinle gül olup yeşermeye geldim. Aa, bu hayat sözlerinle gül olup yeşermeye geldim. Ben aciz, ben yarım, sana tamam olmaya geldim. Şeyda bülbüller gibi gül dalına konmaya geldim. Şeyda bülbüller gibi gül dalına konmaya geldim. Yanar içim, senden öteye yer yok. Yanar sözlerim, bakamam gözlerine. Canımdan başka servetim yokken canımdan geçmeye geldim. Kabul et ne olur ey sultanım, aşkımla yanmaya geldim. Canımdan başka servetim yokken canımdan geçmeye geldim. Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim. Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim. Dağ taş toprak iken umman olmaya geldim. Aşksız bir çareyken kendimi bulmaya geldim. Aşksız bir çareyken kendimi bulmaya geldim. Yalana meyil ederken gerçeği görmeye geldim. Yaşayan bir ölüyken gönlünde doğmaya geldim. Yaşayan bir ölüyken gönlünde doğmaya geldim. Yanar içim, senden öteye yer yok. Yanar sözlerim, bakamam gözlerine. Canımdan başka servetim yokken canımdan geçmeye geldim. Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim. Canımdan başka servetim yokken canımdan geçmeye geldim. Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim. Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim. Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim.